saiu a missão. Denchu shemele. Gidian guan bi den. Shemin, ta de yan, ta de din. Feng cha yue shi, ta de yon shi yang wei shen chu. Da shi ru wo wei ma yao. An wei, man su jie, yu shu sou, xie xi xi. Wa men wu yao wei dao wo ku. Ru wo wu ji de de wa. Ru wo wu xi wei le bi ma. Fa xia wu xi xo fu de ko wu. Ran wei ma yun wa. Xin xie min yi ki son xi. Bu hi wa ting xi yu wa. Sai wa mi son. Den xi wa xie me le. Yi diang wan bi den. Che min. Ta de yang. Ta de yin fin cha yue xi. Ta de son xi yang yu wa yin. Xen xiu.